40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Część danych uzasadniających zakaz importu z Ukrainy przesłała Polska do Komisji Europejskiej. Mieszkańcy Białegostoku zorganizowali akcję Solidarności z Andrzejem Poczobutem. Władze Rygi opowiedziały się za usunięciem z centrum miasta pomnika Aleksandra Puszkina. Polska przesłała Komisji Europejskiej część danych potwierdzających problemy z nadmiernym importem z Ukrainy i potwierdzających konieczność zakazu importu. Poinformował o tym w Luksemburgu minister rolnictwa Robert Telus. Komisja poprosiła o statystyki, które uzasadniają zablokowanie wwozu ukraińskich produktów. Szef resortu rolnictwa zapowiedział, że kolejne dane będą na bieżąco dosyłane. Apelował też do Komisji o szersze spojrzenie na problem. Oczywiście są sprawy takie, które nie da się tylko na danych, bo na przykład jak zablokujemy zboże, to będzie wpływała mąka. Dziś my nie mamy danych dotyczących, że wpływa nam owoce miękkie, bo dziś te owoce miękkie nie wpływają, ale za chwilę będą. Dlatego nie tylko dane twarde, ale musimy spojrzeć na to szerzej, ale oczywiście część danych już wysłaliśmy, część będziemy przygotować, żebyśmy mieli argumenty uzasadnienia do tych naszych produktów. Polska wprowadziła całkowity zakaz importu produktów żywnościowych z Ukrainy. Komisja Europejska uznała, że jednostronne działania nie są możliwe, ale zaproponowała zastąpienie ich decyzjami o blokadzie na poziomie unijnym. Komisja poinformowała o planowanym zakazie importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika, a teraz zgodziła się do tej listy dopisać olej słonecznikowy. Polska, Bułgaria, Słowacja i Węgry, a także Rumunia uważają, że ta lista powinna być dłuższa. W Białymstoku odbyła się akcja Solidarności z Andrzejem Poczobutem, od 25 miesięcy więzionym w białoruskim zakładzie karnym. Uczestnicy pikiety domagali się uwolnienia dziennikarza. Andrzej Poczobut jest bardzo znany na cały świat. Znany jako dziennikarz, jako Polak, jako wielki krajoznawca i wielki patriota swojej ziemi. Nawet jeśli mało wyjdzie osób, ale to jest widoczne i trzeba pokazywać, trzeba krzyczeć nawet. To, co robi Łukaszenka i Putin, to jest coś okropnego. Trzeba być tutaj regularnie, jak najwięcej białostoczan powinno przychodzić i żeby Andrzej Poczobut poczuł, że jesteśmy z nim. Białoruski sąd skazał działacza polskiej mniejszości na 8 lat więzienia za rzekome podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Władze miasta Narwa na północnym wschodzie Estonii rozpoczęły demontaż tablic, na których znajdują się nazwy ulic związane z sowiecką okupacją. Lokalne władze podjęły decyzję o zmianach pod koniec stycznia. Zmiany nazw dotyczą na razie ulicy Ancisa Daumana, którą przemianowano na ulicę Kivilinna. Dauman był żołnierzem Armii Czerwonej oraz przewodniczącym Komitetu Wojenno-Rewolucyjnego w Narwie. Z kolei patron drugiej ulicy, Albert August Tiemann, przewodniczył Komitetowi Wykonawczemu Narewskiego Oddziału Estońskiej Komuny Robotniczej w latach 1918-1919. Nazwa tej ulicy została zmieniona na Soldina. Proces wymiany tablic, szyldów oraz znaków drogowych przebiega spokojnie i odbywa się we współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi. Zmiany są częścią usuwania z estońskiej przestrzeni publicznej radzieckiej symboliki. Zapoczątkowane zostały w zeszłym roku po napaści Rosji na Ukrainę. W całym kraju usuwane są m.in. pomniki, takie jak pomnik sowieckiego czołgu T-34, który do sierpnia stał właśnie w Narwie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Natomiast władze stolicy Łotwy, Rygi, opowiedziały się za usunięciem z centrum miasta pomnika Aleksandra Puszkina. Nie wiadomo jeszcze dokąd ani kiedy będzie przeniesiony pomnik rosyjskiego poety. Pomysłodawcy zaznaczyli, że pomnik stoi w centrum nielegalnie i może być wykorzystany przez Rosję jako instrument soft power. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk na antenie TVP Info powiedział, że Polska będzie podejmować kwestie reparacji wojennych od Niemiec na wszystkich możliwych forach międzynarodowych. Przy okazji posiedzenia Rady Europy w Strasburgu odbyła się debata dotycząca sprawiedliwego zadośćuczynienia oraz dostępu do sądu dla wszystkich ofiar agresji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Na pewno temat będzie szeroko raportowany do stolic krajów europejskich i pokazuje, że Polska bardzo poważnie podchodzi do tej problematyki i podejmuje wszelkie działania zmierzające do tego, żeby ten temat naświetlać, informować, ale też jakby tu w Radzie Europy, której celem właśnie jest dbanie o prawa człowieka, o praworządność, to tutaj właśnie ten temat podnosimy, że obywatele polscy nie mają drogi sądowej dochodzenia roszczeń. Obywatele polscy byli dyskryminowani, jeśli chodzi o świadczenia odszkodowawcze. Zgodnie z zaprezentowanym 1 września września ubiegłego roku raportem, straty ludzkie i materialne Polski wynikające z okupacji niemieckiej wynoszą ponad 6 bilionów złotych. To był Serwis Trójki. Sport, Robert Grzędowski. Rzeszowski deweloper z pierwszym finalistą Tauron Ligi. Siatkarki z Rzeszowa wygrały dziś w Łodzi z Budowlanymi 3-1 i zamknęły półfinałową rywalizację play-off po dwóch spotkaniach. W pierwszym było 3-0, w drugim niemalże tak samo. Przy stanie 2-0 deweloper miał w trzecim secie piłkę meczową, ale rywalki ją obroniły i wygrały tę partię po grze na przewagi. Potem był równie wyrównany czwarty set, ale wygrany przez podopieczne Stefana Antigi. To deweloper, a więc drugi zespół sezonu zasadniczego, zameldował się w wielkim finale. Słuchamy serbskiej przyjmującej zespołu z Rzeszowa Jeleny Blagojewicz. No na szczęście nie udało się Budowlaniu prowadzić do tiebreaka. Może gdzieś tam nasze własne życzenia, że nie byłyśmy do końca z tą samą energią jak pierwsze dwa sety. Oczywiście rywalki też dzisiaj od trzeciego i czwarty set grali naprawdę znakomitą siatkówkę. Ja się cieszę bardzo, że nam się udało i co, idziemy do finału i tym się cieszymy, bo to był nasz cel. Ten sam cel mają na pewno siatkarki ŁKS-u, czyli najlepszej drużyny sezonu zasadniczego. Też mogą dziś zapewnić sobie miejsce w finale. Grają w Bielsku Białej z miejscowym BKS-em i wykonały kolejny krok w stronę meczów o złoto, bo prowadzą po pierwszym secie 1-0. Wtorkowy wieczór, tym razem bez piłkarskiej Ligi Mistrzów czy Ekstraklasy, ale grają w ligach hiszpańskiej oraz angielskiej. W La Liga będzie jeszcze większa strata Realu Madryt do FC Barcelony. Real przegrywa właśnie na wyjeździe z Gironą aż 1-4. Jest 78. minuta meczu. Jeśli ten wynik się utrzyma, to Barsa będzie miała 11 punktów przewagi i jeden mecz rozegrany mniej na 7 kolejek przed końcem sezonu. Szanse królewskich na odrobienie strat i mistrzowski tytuł są już raczej matematyczne. W angielskiej Premier League grają dziś zespoły środka i dołu tabeli. Wolverhampton prowadzi z Crystal Palace w 37 minucie 1-0, Aston Villa w 22 minucie prowadzi 1-0 z Fulham, a Leeds po 7 minutach gry przegrywa z Leicester 0-1. Tymczasem piłkarze Tottenhamu po weekendowej przegranej 1-6 z Newcastle United postanowili oddać kibicom pieniądze za wyjazd do Newcastle. Fani, którzy pojechali na ten wyjazd, uzyskają zwrot kosztów od zawodników. Wiemy, że słowa nie są wystarczające w takich sytuacjach, ale uwierzcie nam, taka porażka naprawdę boli. Razem i tylko razem możemy pójść do przodu. Czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez londyński klub w mediach społecznościowych. I jeszcze tenis w serwisie sportowym. Magdalena Fręch awansowała do drabinki głównej turnieju WTA w Madrycie. W finale kwalifikacji wygrała z reprezentującą Hiszpanię Alioną Bolsową 6-4 i 7-5. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, przelotny deszcz, głównie na północy kraju, a w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 8 do 11 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! Gold Media Expert, taniej masz. O tak, taniej masz. Wymień swoją starą lodówkę na nową. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Gold Media Expert, taniej masz. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21 przed mikrofonem Piotr Dmitrowicz. Klub Trójki. Kłaniam się Państwu nisko we wtorkowym klubie Trójki. Witam serdecznie. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, laureatka Złotego Mikrofonu, której serdecznie tutaj gratuluję z tego miejsca. Nie tylko ja, ale moi goście również. Audycję wydaje Jacek Pietrasik. Szanowni Państwo, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o zbrodni katyńskiej w 80. rocznicę odkrycia tego makabrycznego czynu przez Niemców i dzisiaj poniekąd będziemy kontynuowali ten temat, a mianowicie chciałbym, żebyśmy porozmawiali o geniuszu matematycznym, człowieku absolutnie zapomnianym, nieznanym. Ja przyznam szczerze, że od kilku tygodni jestem pod wrażeniem tej historii, pod wrażeniem filmu, który powstał i o tym filmie też będziemy rozmawiali, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj na łączach telefonicznych matematyk, pan profesor Lech Maligra. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Kłaniam się nisko, a w naszym studio na ulicy Myśliwieckiej pan dyrektor Biura Edukacji Instytutu Pamięci Narodowej Adam Chlebowicz. Dobry wieczór, panie Dobry dyrektorze. Wieczór. I twórcy filmu Wybraniec Bogów, bo to jest właśnie film o naszym dzisiejszym bohaterze Józefie Marcinkiewiczu, Konrad Starczewski. Kłaniam się, panie Dobry Konradzie. Wieczór. I Tomasz Matuszczak. Dobry wieczór. Reżyserowie, bo film składa się ze scen fabularnych i dokumentalnych. Wyprodukowany został przez Instytut Pamięci Narodowej. No właśnie, i opowiada historię, niesamowitą historię, tak naprawdę chyba przez lata nieznaną. Ja bym chciał zacząć od pytania do pana profesora Maligrandy. Jak pan odkrył Józefa Marcinkiewicza i pan jako matematyk, jako człowiek, który no, zna ten fach, zna tą sztukę, pewnie od lat o nim słyszał, jeszcze z czasów studenckich, że tak powiem. No tak. W 75 roku byłem studentem trzeciego roku, o czym mówię w filmie. No i pojawiło się pewne twierdzenie, które było udowadniane przez wiele tygodni i pamiętam, że sobie postanowiłem, że ja muszę ten strasznie długi dowód zrozumieć. No i zainteresowałem się Marcinkiewiczem, między innymi dlatego, że no, to wszystko nie było takie proste. Ja w filmie też o tym mówię, bo panowie reżyserowie bardzo chcieli cokolwiek zrozumieć. Ja im tłumaczyłem, że jak się kończy nawet matematykę na uniwersytecie, to jest skoczenie wzwyż jednego metra. Żeby zrozumieć, co zrobił Marcinkiewicz, to trzeba potrenować i przeskoczyć dwa metry. No więc dla przeciętnego człowieka to jest absolutnie nie do wytłumaczenia. I to było pierwsze zetknięcie. A później jak ja 35 lat nie mieszkałem w Polsce, to gdziekolwiek się człowiek nie pojawił, to pojawiło się nazwisko Zygmunta i Marcinkiewicza. I Zygmunt ma tu bardzo wielkie zasługi. Zasługi polegające nie tylko na tym, że przed wojną mu dawał zadania, a Marcinkiewicz rozwiązywał, tylko że po wojnie w 59 roku, w 45 wyemigrował do Stanów. I wydał książkę, która no, była bardzo ważną. Wtedy dla matematyków pojawiło się to nazwisko. I w filmie się też pojawia takie zdanie, że nie był znany Marcinkiewicz. Dla matematyków był znany, jedyne co nie można było powiedzieć, kiedy zmarł, zginął, że nagle się zniknęło jego nazwisko. Natomiast było pisane, nawet wydane zostały w 61 roku dzieła zebrane. Także nazwisko dla matematyków było znane. Niestety dla nawet studentów matematyki jest absolutnie nieznane, no bo trzeba się najpierw nauczyć skakać dwa metry wzwyż. A to nie jest takie proste. Panie profesorze, za chwilę do tego jeszcze wrócimy i całą tą historię Józefa Marcinkiewicza zechcemy opowiedzieć. Ja wiem, że to jest niezwykle trudne i ja tutaj pewnie 5 centymetrów w górę, jak bym podskoczył, to jedyne, co mogę zrobić, jeśli idzie o moje umiejętności matematyczne. Ale gdyby pan profesor spróbował tak w kilku słowach naszym słuchaczom powiedzieć, dlaczego Józef Marcinkiewicz był matematycznym geniuszem i gdyby nie został zamordowany w Katyniu, to jak rozumiem, zostałby po wojnie światowej sławy matematykiem, naukowcem, człowiekiem powszechnie znanym, szanowanym, wybitnym. Tak, to jest prawda. Zresztą matematycy od pewnego czasu mają swoją nagrodę co 4 lata dla człowieka, który nie przekroczył 40 lat i to był ten jeden, który miał szansę ją otrzymać. A przed wojną, czyli w czasach międzywojennych, bo wojna słowo teraz się dziwnie kojarzy, w czasach międzywojennych był uważany za jednego z najwybitniejszych młodych matematyków. Także i na czym to w ogóle polegało? Mianowicie ja napisałem, mając na stulecie Marcinkiewicza, odczyt godzinny i napisałem artykuł na ten temat po angielsku, więc mogli wszyscy czytać. I jak pokazałem, w tym czasie pracowałem w Szwecji, jak go pokazałem w Szwecji, to Szwedzi się zastanawiali, kto jest najlepszym matematykiem w Polsce, Banach czy Marcinkiewicz. A ponieważ Szwedzi lubią, to jest taka nacja, która lubią wielkie problemy rozwiązywać, dlatego, i zaraz nawiążę do Marcinkiewicza, dlatego oni uważali, że oj, chyba Marcinkiewicz był nawet większym matematykiem niż Banach. Oczywiście narażę się tu ludziom z Polski, ale taka była reakcja Szwedów. Na czym polegał ten geniusz, że miał blisko siebie nauczyciela, czyli Antoniego Zygmunda. Zygmunt mu podsuwał różne pytania i to nie jest trywialne, bo właściwe pytania czy właściwie problemy to trzeba rzeczywiście mieć pewne doświadczenie. On nie był dużo starszy, ale jednak wystarczyło. A Marcinkiewicz to rozwiązywał. Czasami chodził nieprzytomny oczywiście, ale to rozwiązywał. I to wielu ludzi na świecie próbowało, ale zrobił to Marcinkiewicz. Wiele prac, 7 chyba, jeśli dobrze pamiętam, jest wspólnych Marcinkiewicza i Zygmunda. I rzecz, sztuka polega na tym, że no, trudno mi jest wytłumaczyć matematycznie, ale pojawia się jakiś problem. Zwykle jak jest łatwy, no to oczywiście mistrz go rozwiązuje, ale pojawiają się problemy, które nie wiadomo i były sytuacje, które no, nie wiadomo, czy będzie prawdziwe, czy nie będzie prawdziwe. Trzeba było wymyślić zupełnie nową technikę myślenia. Co Marcinkiewicz miał tak, no był bardzo zdolnym. I zresztą jak miałem ten odczyt godzinny i powiedziałem, że Zygmunt, który miał bardzo wielu studentów, doktorantów w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, to powiedziałem, że Zygmunt napisał, że najlepszym jego doktorantem był Marcinkiewicz. I po tym odczycie zbiegli się różni ludzie za granicy i powiedzieli, że ja mam im to udowodnić, mam pokazać, w jakim miejscu Zygmunt tak napisał. Ja im to pokazałem. Natomiast mówienie, ta matematyka to nie jest mnożenie czy dzielenie i kto szybciej to zrobi. No domyślamy się. Tylko no, zupełnie coś innego i ta wielkość polegała na tym, że no, tych problemów mu Zygmunt stawiał dużo i on je rozwiązywał. Miał też okazję być i zresztą pracować we Lwowie przez pół roku, ciut chyba 6-7 miesięcy i też chodził do kawiarni szkockiej i oczywiście tam była księga szkocka i on też rozwiązał i postawił problem i w większości te problemy są rozwiązane, ale w tamtym czasie, kiedy no, Polska odzyskała niepodległość i myśmy się zawzięli, bo potrafimy to robić, czyli się zawziąć, my pokażemy, że też możemy robić matematykę. I zarówno we Lwowie, jak i w Wilnie Zygmunt i Marcinkiewicz. I jest tego trwały ślad, ale mówię, wielką zasługą jest tutaj Zygmunt, który wydał książkę po angielsku w 1959 roku, gdzie pojawiło się explicite wiele razy nazwisko Marcinkiewicza. I zaraz natomiast będzie... Natomiast unikam tego tłumaczenia, co to jest, bo to jest... Tak jak można opowiedzieć ciut odnośnie Banacha, że no powiedzmy obiekty są punktem albo coś takiego. Natomiast tutaj to są, jest zadanie konkretne i nie ma żartów, żeby to rozwiązać. Dlatego też wspominam Szwedów, dla których rozwiązywanie takich trudnych problemów bardziej oni to doceniają. I dlatego jak zobaczyli ten artykuł, to mówili oj, chyba może Marcinkiewicz był nawet lepszym niż w Polsce uznanym Banach jako najlepszym matematykiem. Słowo najlepszym jest tu niewłaściwe. Rozumiem. Za chwilę do tego jeszcze wrócimy, a teraz chciałbym twórców filmu zapytać, jak panowie trafiliście w ogóle na postać Marcinkiewicza i jak się rozpoczęło zbieranie materiałów, no bo ja się domyślam, że rzecz jest o tyle trudna, że przez lata, no właśnie, pan profesor powiedział, że znał tą postać, wiedział w tym kręgu matematycznym była ona znana, ale szerzej to niekoniecznie. Panowie. To może ja tutaj teraz zabiorę głos, dlatego że jak w przypadku wielu filmów, wszystko zaczęło się od książki. Była to książka pod tytułem Józef Marcinkiewicz, genialny matematyk, męczennik Katynia. Ją przyniosłem dzisiaj tutaj do studia. To jest taka praca zbiorowa pod redakcją pani fizyk Janiny Marciak-Kozłowskiej i pani Emilii Jakimowicz. Ta książka była dla nas takim przewodnikiem przy realizacji filmu, ponieważ jest to taka praca zbiorowa, która zawiera w sobie bardzo bogate artykuły historyczne opisujące nie tylko postać samego Marcinkiewicza, ale również jego rodziny. Są to artykuły pisane przez matematyków, historyków. Mamy tutaj wspomnienia ludzi, którzy zetknęli się z Marcinkiewiczem i jakby będąc pod wrażeniem tej książki i historii Józefa Marcinkiewicza, no postanowiliśmy zgłębić nieco bardziej tutaj ten temat i skontaktowaliśmy się z autorką książki, czyli z panią Janiną Marciak-Kozłowską. I ona z kolei nam przekazała kontakty do twórców właśnie tych artykułów, które są zawarte w tej książce. I z nimi się kontaktując, słysząc, jak przesiąknięci są oni pasją, można powiedzieć taką badawczą, jeżeli chodzi o postać Marcinkiewicza, no podjęliśmy decyzję, że naprawdę warto byłoby tutaj pokusić się o stworzenie filmu dokumentalnego, który byłby skierowany bardziej tutaj do młodszego odbiorcy, czy też do odbiorcy, który no zupełnie nic nie wie na temat Józefa Marcinkiewicza, no bo książka jest jednak takim dosyć grubym, opasłym tomem, który nie dla każdego nawet pasjonata historii tutaj byłby zjadliwy, mówiąc brzydko. Natomiast jeszcze muszę tylko wspomnieć, że zanim była książka, to u nas w Biurze Edukacji Narodowej realizowaliśmy taki projekt edukacyjny Sprzączki i guziki z orzełkiem z RDZE. W ramach tego konkursu edukacyjnego młodzi ludzie w swoich lokalnych społecznościach, uczniowie, to jest młodzież szkolna, mają za zadanie szukać właśnie bohaterów spośród ofiar zbrodni katyńskiej i szukać materiałów na ich temat i tworzyć prace konkursowe i nadsyłać je właśnie do nas, do IPN-u. Później nagrodzeni uczniowie, jeszcze to było dawno, parę ładnych lat temu, z tymi uczniami nagrodzonymi jeździliśmy na wschód w miejsca pamięci, czy to do Katynia, czy do Miednoje, do innych miejsc. No i właśnie tematem, czy bohaterem jednej z tych prac był Józef Marcinkiewicz. No i to była ta nitka, tym kłębkiem była książka, no i później poszła cała lawina. Kiedy spotkaliśmy się, nagraliśmy wszystkich bohaterów tej części dokumentalnej, no to byliśmy tak pod wielkim wrażeniem jakby pasji tych ludzi, takiej tej badawczej właśnie, o czym wcześniej wspomniałem, no tutaj, że padł pomysł, żeby zrealizować sceny fabularne, żeby jeszcze jakby tutaj ten poziom artystyczny tego filmu bardziej podbić. No i skontaktowali, znaczy tutaj żeśmy uznali, że powierzymy w ręce tutaj wykonawcy, producenta wykonawczego zewnętrznego realizację tych scen, no i stąd też osoba reżysera, czyli Tomka Matuszczaka, który no świetnie te sceny dla nas zrealizował. No właśnie ta cała praca dotycząca dokumentacji, dotycząca zdobywania tej historii, pozyskiwania wywiadów i no to wszystko wykonał Konrad, zanim w ogóle pojawiłem się w tym projekcie. I ja dostałem tak naprawdę taki destylat historii Marcinkiewicza w postaci filmu, który był złożony wyłącznie z wywiadów, trochę szerzej zmontowanych niż to wygląda w tej chwili w wersji ostatecznej. I budowałem sobie obraz Marcinkiewicza na podstawie tej wizji, którą przekazał mi Konrad. Także nawet celowo do pewnego stopnia ograniczałem źródła informacji, tak żeby ta historia w jakiś sposób właśnie ustami bohaterów Konrada została mi opowiedziana i dopiero na jej podstawie budowaliśmy te obrazy, które miały funkcję ilustracyjną głównie, ponieważ no, idealnie byłoby zobaczyć bohatera po prostu naprawdę, ale ze względu na brak materiałów te ilustracje musiały być fabularne. No ja zdradzę Państwu, oczywiście zachęcamy do obejrzenia, ten film jest dostępny w internecie, że kilka scen, no dla mnie jak w dobrym hollywoodzkim filmie, ta scena, kiedy profesor Zygmunt zadaje studentom trudny temat matematyczny, to profesor Maliberda by tu wiedział jaki, i po kilku miesiącach podchodzi do tablicy właśnie Marcinkiewicz i wypisuje całą serię wzorów i rozwiązuje to, no to pokazywało chyba ten geniusz. Pan dyrektor Chlebowicz kiwa głową. Geniusz matematyczny i historia chyba bardzo dobrze opowiedziana, ale trudna, tak? To zbieranie tych paciorków, tych opowieści rodzinnych takich, tak? To nie była łatwa rzecz. Chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę tu poza panem profesorem, to wszyscy zetknęliśmy się z postacią Marcinkiewicza niejako przypadkowo i trochę i dla każdego z nas było to odkrycie. Także genialny człowiek, bardzo młody człowiek podejmuje decyzję powrotu z wolnego świata. Mógłby tam w Wielkiej Brytanii przeczekać wojnę, robić karierę naukową, a tymczasem wraca w sierpniu 1939 roku, jest oficerem rezerwy, w związku z tym zakłada mundur, idzie na wojnę po to, żeby bronić Polski. I taka refleksja, która powinna nam cały czas towarzyszyć. Ostatnio ktoś zadał pytanie, czy my nadal jeszcze odczuwamy tą stratę katyńską. Symbolicznie mówiąc, bo Katyń oczywiście to około 4000 zamordowanych, natomiast łącznie mówimy o tych prawie 22 tysiącach. I na przykładzie Józefa Marcinkiewicza możemy sobie uświadomić, ilu potencjalnych geniuszów, naukowców, nie wiem, przyszłych premierów, wybitnych polityków, ekonomistów, artystów, ilu żeśmy stracili w wyniku rozkazu Stalina i wykonania wyroków śmierci w taki bestialski sposób przez NKWD. Więc odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Ciągle odczuwamy tą stratę, mimo tego, że minęło 83 lata od tego mordu, 80 lat od odkrycia grobów katyńskich. To jest strata oczywiście taka wielowymiarowa, bo to, co powiedziałem, to jest jeden tylko z aspektów, czyli elita, czyli ci, którzy mieli być tą głową narodu polskiego i byli nią, już wtedy byli często, ale to są także te wymiary takie, bym powiedział, osobiste, te ogromne tragedie rodzinne, tylu mężczyzn, którzy zostali wymordowani, żony straciły mężów, dzieci straciły ojców. Te historie ciągnęły się i nadal się ciągną do tej pory. Ja znam rodzinę katyńską, znam wiele, no dzisiaj już to nie wdowy, tylko to są dzieci, czasami wnuki. I jak oni opowiadają te historie, jakby co się wydarzyło w wyniku tej decyzji Stalina, jak ta historia trwała przez lata, niemożność podejmowania studiów, inwigilacja do 89 roku, do 90 roku. No, potworne traumy, które się wydarzyły w życiu tych ludzi, to wszystko pokazuje, jak była to straszna decyzja wobec polskiego narodu. No właśnie, to nie tylko strata chyba też naukowców, ludzi kultury, ale tak ostatnio rozmawiałem z panem profesorem Wasilewskim, który powiedział, że to była też strata taka państwowo-twórcza, bo ci ludzie, te 22-25 tysięcy, bo tutaj różne liczby padają, to byli ci, którzy no, byli też ludźmi potrafiącymi budować państwo. No tak jak Marcinkiewicz, no to jest rocznik 1910, tak? To był no, taki wychowanek, jak pan profesor Algranda powiedział, II Rzeczpospolitej. Ten przykład takiego znakomitego wychowania nie tylko naukowca, ale właśnie człowieka. Jeszcze tutaj twórców filmu pomęczę. Dotarliście do rodziny też, bo myślę, że to też warto powiedzieć, to co pan dyrektor Chlebowicz mówi, że to piętno, ta historia Marcinkiewicza na całej rodzinie się odcisnęła, panowie. Tak, tutaj no na pewno muszę wspomnieć przede wszystkim o pani Halinie Kalinowskiej, która jest bratanicą Józefa Marcinkiewicza i w niej ta trauma, o której tutaj mówi pan dyrektor Chlebowicz, no jakby żyje do dzisiaj, tak? Rzeczywiście podczas tej bodajże dwugodzinnej rozmowy było naprawdę kilka takich trudnych momentów, kiedy pani Halina no tutaj chociażby opisywała relacje ze swoim ojcem, no, który bardzo tak ostrożnie informował swoją rodzinę w ogóle o tym, czym był Katyń właśnie przede wszystkim w latach PRL-u, no bo to wiązało się z dużymi konsekwencjami mówienie prawdy przez tyle lat o zbrodni katyńskiej. Na przykład właśnie no, dla pani Haliny Kalinowskiej to było wielkim bólem, że ona przez bardzo, bardzo wiele lat właściwie też swojego dorosłego życia w ogóle nie mogła rozmawiać ze swoją rodziną, ze swoim ojcem na ten temat i tak naprawdę w latach pod koniec lat 90. na początku lat 2000, kiedy pani też tutaj Marcia Kozłowska z panią Emilią zbierały materiały do książki, to dopiero te wszystkie rany, że tak powiem, rodzinne zaczęły się otwierać. No i też na pewno ta nasza rozmowa długa z nią do kamery, do filmu, no była bardzo przejmująca. Zresztą to właśnie wypowiedź pani Haliny Kalinowskiej, taka przejmująca i wzruszająca wieńczy w ogóle ten film. Także może trochę za dużo zdradzam, ale to było dla nas też duże przeżycie właśnie dotarcie tutaj do takiej osoby. No dotarliśmy też chociażby do pana Jarosława Szody w rodzinnej miejscowości, czy tej wiosce pod Białymstokiem Marcinkiewiczów, czyli w Cimoszce pod Janowem. I no, on na przykład opowiadał o tym, jak Józef Marcinkiewicz udzielał mu korepetycji z matematyki. To już był w zasadzie jeden z takich ostatnich, chyba ostatni żyjący wówczas człowiek, który bezpośrednio znał Marcinkiewicza. Także do tych ludzi jakoś tam udało nam się podocierać. Akurat wypowiedź pana Szody no, z różnych względów nie znalazła się w filmie. Ja tutaj jak padają słowa... Bardzo proszę, panie profesorze. Bo padło też również w filmie, już nie pamiętam, czy to jest w filmie, czy nie, czy znałem kogoś, kto znał Marcinkiewicza. Tak, ja znałem 3 osoby, mianowicie doktorat robiłem u Orlicza i tak jak mówiłem, Marcinkiewicz był we Lwowie przez kilka miesięcy. No i nawet próbował pracować razem z Orliczem i to, co Orlicz twierdził, że to chyba jedyny matematyk, który potrafi rozmawiać na każdy temat, jest niezwykle bysty, dlatego że on się interesował w tym czasie wszystkim możliwym, nie tylko matematyką. A drugą osobą miałem zaszczyt osobiście rozmawiać z Antonim Zygmundem w 83 roku, kiedy był kongres matematyczny w Warszawie. A trzecią osobą, którą specjalnie przyleciałem do Warszawy ze Szwecji w szpitalu, żeby rozmawiać, była Irena Sławińska, która się pojawia. I no i różne historie, że no na przykład na potwierdzenie ona mówiła, że rzeczywiście będąc na filmie czasami wychodził w transie seansu z kina i mówił, a szkoda czasu na takie coś, na taki marny film. Także ona to potwierdziła na przykład. No i ten pobyt jego w Paryżu był dla niego bardzo ważny. Szkoda, że się zniszczyły jego notatki z tamtego pobytu, bo jak pokazuje film, mama otrzymała, schowała, zakopała w ogrodzie, ale niestety no, zniszczyło się. Także ja poznałem Czech. Natomiast chcę powiedzieć i pogratulować, że film jest teraz z napisami angielskimi, bo reklamuje go za granicą, bo już mogą ludzie oglądać mając napisy po angielsku. Także gratuluję tego, bo wcześniej tego nie było. To znakomicie, bo powinniśmy się też no, chwalić takimi właśnie postaciami. Panie profesorze, jak już jest pan przy głosie, to ja jeszcze chciałem zapytać o ten fenomen, no bo tak naprawdę w tym życiu naukowym Marcinkiewicz funkcjonował no, kilka lat tylko przed wojną, tak? Dokładnie 6 lat, bo jeszcze musiał odbyć służbę wojskową. Także 6 lat to jest absolutny fenomen. No, takich ludzi jest bardzo rzadko. Może jeszcze 2 matematyków można wymienić, jednego Francuza i jednego, 2 Francuzów, takich młodych rzeczywiście. Przy czym on pracował tylko 6 lat tak naprawdę. I to, co się wydaje absolutnie niemożliwe. I tą swoją karierę rozpoczynał na Uniwersytecie Wileńskim, tak? Później miał ten epizod, o którym pan profesor mówił, we Lwowie, gdzie jak rozumiem, też pewnie jakąś gęś czy inną nagrodę uzyskał w słynnej szkockiej. Rozwiązał, co początkowo było uważane, że to nie jest kontrprzykład, ale jest. To była prawda. Później wstawił swój i się wydawało, że jest nie do rozwiązania. Niedawno, w sensie ostatnie 5 lat, został rozwiązany też. Także, no ja bywał, no bo chciał z Banachem i pracował u Banacha. Miał normalnie zajęcia ze studentami, ale w zakładzie Banacha był. Także i wspólną pracę ma z Kaczmarzem na przykład, czyli też pracownikiem z Lwowa. No i próby były z Orliczem. Ale jak był w tym czasie we Lwowie, się nie udało, ale jak pojechał do Francji, to udowodnił, jest twierdzenie Marcinkiewicza, udowodnił to, co chciał udowodnić z Orliczem. Także generalnie pobyty za granicą są bardzo ważne, obojętnie z jakiego punktu widzenia, bo jest inne spojrzenie. Młodym ludziom polecam nawet na miesiąc, już nie mówiąc najlepiej na rok albo 2, żeby docenić Polskę, jakie jest znakomite jedzenie. Ile rzeczy mamy dobrych. Oczywiście złe się zawsze znajdą, bo jak się chce, to dziurę w moście zawsze się znajdzie. Ale docenić to, co mamy dobrego. Jeździć za granicę przynajmniej na 2 miesiące, nie na wycieczkę na tydzień. No Józef Marcinkiewicz tuż przed wojną zdecydował się na powrót. To też jest chyba taka rzecz, która pokazała, o tym pan profesor, pan dyrektor Chlebowicz mówił. No to była decyzja, która zaważyła na jego losach. No tak, ale jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy 18 rok, Polska odzyskuje niepodległość po 123 latach i pojawiają się możliwości, żeby coś pokazać. Wcześniej ludzie jeździli do Göttingi, Berlina, Paryża uczyć się matematyki, innych też, ale ja wiem o matematyce. I chcieli absolutnie pokazać, że przecież nie jesteśmy gorsi na świecie. I nieważne było cała reszta. I tak samo, dlaczego powrót? Ja muszę bronić swojej ojczyzny. To jest moja ojczyzna, która niedawno, dlatego że 20 parę lat, 21 lat, to jest nie tak dużo. Będę ją bronił za wszelką cenę. To jest fenomen, który sobie teraz można wyobrazić, jeżeli jakiś kraj pod, no nie wiem, no można sobie wybrać jakieś narody, nie chcę wymieniać, bo się ktoś by mógł obrazić, i chcą uzyskać wolność, kawałek ziemi, jest prawie niemożliwe. Więc to się stał cud w 18 roku. Oczywiście pomogli w tym ludzie, którzy byli w Stanach, bo zwykle Ameryka dzieli lądy, niestety. Także, a byli tacy, między innymi Paderewski, który mógł się upomnieć o to. A przecież minister spraw zagranicznych Anglii na słowa, że Polska dostanie niepodległość, to stwierdził, że to jest tak, jak dawać małpie zegarek. No tak, to Lloyd George nieszczególnie lubił Polaków, ale to pewnie na inną okazję. Wróćmy do historii Józefa Marcinkiewicza. Właśnie jest 39 rok, on wraca do Polski, no i idzie na wojnę. Pytam pana dyrektora Chlebowicza. No tak, wojna obronna 39 roku to są tysiące młodych mężczyzn, czy mężczyzn w sile wieku, oficerów rezerwy, czyli osób przeszkolonych wojskowo, którzy mieli wszelkie możliwe zawody, pełnili różne funkcje, wykonywali różne zawody, byli specjalistami, właśnie fachowcami, absolutną elitą. Jest taki moment w wspomnieniach w Cieniu Katynia Stanisława Swianiewicza, jednego z tych cudem ocalonych tego świadka Katynia, który był w Gniezdowie i patrzył, jak jego koledzy są wyładowywani i przeładowywani do czarnych woronów i jadą w kierunku Gniezdowa. On oczywiście wtedy nie wiedział, ale wspomina wojnę obronną 1939 roku i taką rozmowę z generałem Wołkowyckim, dowódcą jego oddziału, kiedy następuje jakby decyzja, oni są w kleszczach pomiędzy wojskami sowieckimi i niemieckimi. Jest narada oficerów, to lepiej do której niewoli iść. I generał Wołkowycki, doświadczony carski, dawniej rosyjski oficer, mówi, jakby genialnie przewidział to, co się wydarzy. I on właściwie podjął decyzję, że poddajemy się Rosjanom, poddajemy się Sowietom. Bo jak Niemcy nas wyłączą z wojny, to już my już nie wrócimy. Jako oficerowie będziemy nieprzydatni do końca wojny. Natomiast z Rosjanami, kiedy trafimy do tej niewoli, to przynajmniej część z nas wróci do walki. Jest taka szansa. I to były prorocze słowa. To się dokładnie tak stało. No, ta niewielka garstka tych 500 oficerów przewiezionych potem do obozów gryzowców, oni rzeczywiście potem walczyli albo w armii Andersa, albo u Berlinga, no, czyli już jakby ci, którzy poszli na współpracę z Sowietami. Znaczy, taki makabryczny wybór niemalże. Ale w tej historii Marcinkiewicza jest jeszcze ten aspekt międzynarodowy, taki wydaje mi się wart podkreślenia, bo sprawa symbolicznego Katynia to nie jest sprawa tylko pomiędzy Polakami i Rosjanami. To jest, no po pierwsze, wśród ofiar są też wszystkie możliwe narody, które były reprezentowane w II Rzeczpospolitej. Mamy naczelnego rabina, chociażby Wojska Polskiego, mamy Ukraińców, mamy białych Rosjan, mamy Białorusinów, ludzi najróżniejszych narodowości, ale obywateli II Rzeczpospolitej. Marcinkiewicz jako ten obywatel świata, człowiek, który spokojnie by się odnalazł wszędzie i pod każdą szerokością geograficzną, pokazuje ten jakby wymiar międzynarodowy, kim byli ci ludzie, prawda, że oni z równą swobodą mogli pełnić różne urzędy i wykonywać różne prace w Polsce, ale także i poza granicami kraju. I taka jakby świeża historia, która do nas trafiła, odezwała się do nas pani konsul Rzeczpospolitej z Czarnogóry, że no właśnie w tych dniach ma wykład na temat Katynia w Podgoricy, w stolicy Czarnogóry, dla miejscowych elit, no właśnie na temat Katynia. A dlaczego Katyń interesuje Czarnogórców? No bo dla nich traumą jest Srebrenica i jakby ten mord, dużo bardziej współczesny, ale wykonywany w bardzo podobny sposób, no to jest takie bardzo proste odniesienie. Oni rozumieją, co to jest Katyń, bo sami przeżyli swoją Srebrenicę. I teraz zupełnie współcześnie patrząc na Buczę, patrząc na Irpień, patrząc na wszystko to, co Rosjanie robią na Ukrainie, no to widzimy, że te metody się nie zmieniają. To, co się stało wobec polskich oficerów, wobec polskiej elity, znaczy każde życie, każde zabite życie jest jakby równoznaczne. Natomiast tutaj rozkazem Stalina wymordowano absolutną elitę. Absolutną elitę i z pełną świadomością, że tych ludzi trzeba wymordować, co oczywiście było poprzedzone długo miesięcznymi badaniami w obozach poszczególnych, w Ostaszkowie, Kozielsku i tak dalej, Starobielsku, gdzie oficerowie NKWD przesłuchiwali wszystkich oficerów, niektórych bardzo długo, i z tego wyszła jedna rzecz. Oni wszyscy byli związani z niepodległą Rzeczpospolitą i chcieli iść na współpracę z Sowietami. No właśnie, Józef Marcinkiewicz trafia do sowieckiej niewoli i chyba też przechodzi jakieś załamanie. W filmie jest to podkreślone, panowie, ten taki moment. No też znowu trochę zdradzamy jednak tą historię, ale cały czas zachęcamy do oglądania filmu, że no, on miał szansę się uratować, tak? Jest tam taki motyw próby ucieczki jego współtowarzyszy, którym się udaje, a on zostaje. No właśnie, to jest jakaś też jakiś fakt, który był pewnym kluczem do tego, żeby spróbować zrekonstruować i zrozumieć tę postać, bo jakby to jego podejście do rzeczywistości przy całym geniuszu matematycznym było jednak oparte na jakimś ideale, który no, nie przystawał do sytuacji, w której się znajdował. Znaczy, innymi słowy, nie przystoi oficerowi uciekać. Jednakowoż po prostu on to zrobił z tego, co rozumiem, ponieważ właśnie jego idealizm zupełnie przyćmił chęć ocalenia życia. Gdyby to nie było dla niego istotne. Ten rozkład za chwilę, priorytetów... Panie profesorze, oddamy panu głos, tylko... Ten rozkład priorytetów jest bardzo ciekawy. I jakby też dużo mówi o tym, no i skąd on się tam w ogóle wziął w tym świecie. Znaczy po prostu ta jego wcześniejsza decyzja, żeby poświęcić swoją karierę naukową w imię właśnie ideałów, ale też tak naprawdę cała matematyka, która w sumie jakby jest w przestrzeni idei i też jakby nie jest taka materialna i dotykalna. To nie jest taka rzecz, do której łatwo się odnieść dla człowieka, który jest z nosem przy ziemi. No więc on w tym świecie ideał i tak naprawdę ten ideał no zetknął się tutaj bardzo brutalnie z rzeczywistością. Panie profesorze, pan, jak rozumiem, trochę inaczej patrzy na tą postawę. Ja to patrzę na to coś. Polska uzyskuje niepodległość, jest kształtowany w przedwojennej Polsce i ma swoje ideały. Oczytany bardzo. Mógł uprawiać nie tylko matematykę, zresztą pisał nawet wiersze. I uważał, że niemożliwe jest, żeby rozstrzeliwać ludzi. Prawdopodobnie to jest tak, to jest moje gdybanie. Czyli rozumiem, że nie mieściło się to w jego kanonie rozumienia człowieczeństwa, jakby zasad ideałów. Nie, na pewno nie. A poza tym to, co mówię, no nie przystoi oficerowi uciekać. No to jest jak ucieka, jak no takie podejrzewam, że były jego wzorce. Ja tak go rozumiem. Konrad Straczewski tutaj chciałby. Tak, tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą warto dopowiedzieć, bo wszyscy mówimy o tym kształtowaniu tej osobowości Marcinkiewicza przez II Rzeczpospolitą, tak, przez te wartości, które przyświecały ówczesnemu pokoleniu, ale nie możemy zapominać, moim zdaniem, o domu rodzinnym, o rodzicach Józefa Marcinkiewicza, bo to jest jakby fundament, na którym on właściwie zbudował cały swój system wartości, przynajmniej ja czytając książkę i rozmawiając z naszymi bohaterami tej części dokumentalnej, zawsze gdzieś to po prostu powracało, tak, że ten Klemens i Aleksandra Marcinkiewiczowie to byli ci, którzy stworzyli podwaliny systemu wartości całej rodziny. To była w ogóle rodzina wielodzietna i to chciałem jeszcze uzupełnić tą informację odnośnie tej wojny obronnej. To też trzeba podkreślić, że w wojnie obronnej 1939 roku wszyscy czterej synowie Marcinkiewiczów biorą udział w tych działaniach wojennych, tak? Więc to też no, pokazuje, jak to pokolenie było zaangażowane. No i oczywiście no, tutaj ta decyzja Marcinkiewicza pod koniec sierpnia 1939 roku o powrocie do kraju no, jest taką kropką nad i, tak? Że to był człowiek z takim bardzo jasnym systemem wartości, któremu był po prostu wierny. No i też tworząc ten film mamy taką nadzieję, że młody odbiorca, szczególnie dzisiaj, gdzie no niewątpliwie jest pewien kryzys autorytetów i wartości, gdzieś tam odnajdzie tutaj jakieś pewne uporządkowanie, tak, że żyli tacy ludzie, dla których no, te wartości właśnie w takim porządku były uszeregowane. To dodajmy jeszcze i dopowiedzmy historię rodziców Marcinkiewicza, bo oni padli tutaj tej sowieckiej perfidii, tak? No bo Sowieci w pewnym momencie pozwolili jeńcom na pisanie listów, kartek do domów, no i w ten sposób otrzymywali adresy wrogów ludu, jakby używając tej terminologii Berii i jego towarzyszy. Tak, no i tak się stało właśnie, że NKWD pojawiło się w domu Marcinkiewiczów w gospodarstwie w Cimoszce i po prostu zostali oni zabrani, wywiezieni w głąb Rosji, zmarli prawdopodobnie z głodu, z wycieńczenia w grudniu 1941 roku. Także ta rodzina została po prostu przez wojnę walcem, że tak powiem, przejechana, można powiedzieć, a była w tym swojej lokalnej społeczności, była to bardzo ważna rodzina dla tej lokalnej społeczności, właśnie dla Janowa, dla Cimoszki, te ludzie, którzy, z którymi rozmawialiśmy, będąc tam kilka lat temu na dokumentacji, oni dokładnie wiedzą, kim byli Marcinkiewiczowie, mimo że to gospodarstwo ich dzisiaj jest w ruinie i zupełnie jest w innych rękach, prawda? Ale to też jest ciekawe, co pan mówi, panie Konradzie, bo przecież pokutowało takie myślenie, że on pochodził z biednej chłopskiej rodziny, ale to nie była taka tak naprawdę biedna chłopska rodzina, tylko to byli poważni rolnicy, nie wiem, nie powiem farmerzy, ale w kategoriach przedwojennych 40 chyba hektarów, tak? Jeśli tak, dobrze pamiętam. No to byli tacy, można powiedzieć, liderzy tej lokalnej społeczności. Przede wszystkim Klemens Marcinkiewicz był takim niezwykle pracowitym człowiekiem, surowym ojcem też, bo to też w tych wspomnieniach się przewija. Natomiast on gdzieś ten kanon pracy, że tak powiem, właśnie w tej rodzinie kultywował. No i później to się przełożyło również na chociażby funkcjonowanie i to poświęcenie się pracy jako matematyka właśnie Józefa Marcinkiewicza. No druga RP tak kształtowała rzeczywiście, można powiedzieć, swoje dzieci, ale to Podlasie też jest tutaj istotne. To Podlasie, gdzie ta postawa patriotyczna w wielu rodzinach do dzisiaj funkcjonuje znakomicie. Tutaj już padły właśnie te nazwy: Uniwersytet Lwowski czy Uniwersytet Wileński Stefana Batorego. To nie tylko Józef Marcinkiewicz, ale mnóstwo naukowców z tych ośrodków zostało wywiezionych przez Sowietów. Było przez nich męczonych profesor Stanisław Kościołkowski, przywołany przeze mnie Stanisław Swianiewicz, Wiktor Sukiennicki. Możemy tutaj całą plejadę naukowców wymieniać, czy ostatni rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Stefan Eryk Kreutz, wybitny prawnik, który zmarł w więzieniu NKWD w 1945 roku. Tych ludzi jest bardzo wiele. To tak postawa jakby oczywista, jakby dla nich było oczywiste, że opowiedzenie się za Polską, za niepodległością, wówczas kiedy trzeba stanąć z bronią w ręku, oni to po prostu robili. I to myślę, że to warto, to w filmie świetnie wybrzmiewa i to warto rzeczywiście następnym pokoleniom Polaków przekazywać jako to dziedzictwo, jako dla nich pewną oczywistość, a dla młodych jako podpowiedź, jaką drogą należy podążać. No właśnie, bo zbliżamy się do końca naszej rozmowy, to chciałbym zapytać też o plany, jakie panowie filmowcy, panowie historycy mają w kontekście odkrywania jednak właśnie tego Katynia, bo powiem trochę uśmiecham się teraz, że cały czas jednak odkrywamy ten Katyń, a uśmiecham się, bo miałem zaszczyt i honor prowadzić taką debatę w trakcie Kongresu Pamięci Narodowej i Festiwalu Echa Katynia, znakomitego festiwalu filmowego, gdzie pojawiają się filmy już w takim coraz szerszym kontekście tych filmów związanych z totalitaryzmami. I po tej naszej dyskusji, którą prowadziłem, taki starszy pan wstał, zadał pytanie, ale też zanim zadał pytanie, powiedział tak: no panowie, jestem rozczarowany waszą rozmową, bo tak naprawdę niczego nowego się nie dowiedziałem, ja już wszystko wiem o tym Katyniu, ale to chyba tak nie jest i jeszcze lata przed nami, żeby po pierwsze odkrywać, a po drugie upamiętniać i przypominać takich wspaniałych ludzi jak Józef Marcinkiewicz. No skoro Józef Marcinkiewicz dla wielu ludzi jest odkryciem, no to pokazuje, że ta historia ciągle jest żywa. My rzeczywiście jako Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji, na sporo filmów, sporo produkcji poświęciliśmy tej tematyce. Marsz Cieni, film dokumentalny pokazujący to, co się dzieje w Warszawie co roku, to szczególne bardzo upamiętnienie. Wystawa szczególnie, przepraszam, bo też miałem okazję rozmawiać i o tym filmie, i z twórcami tego filmu, szczególnie ludzie, którzy tam idą, tak? To są rodziny właśnie, to są ci, którzy mieli tam swoich dziadków, wujków i tak dalej. I to jest niesamowite, takie duchowe po prostu przeżycie. Każdy rekonstruktor tak idzie z nazwiskiem konkretnej osoby i modli się za nią, wspominają i tak dalej. Wystawa 2040-20, wystawa multimedialna, teraz trochę zmieniła nazwę 2040-23, żeby współcześnić. Tam jest również film fabularny w ramach tejże wystawy. No i wreszcie film, który wygrał ubiegłoroczny Pitching Forum, czyli Pierwszy Świadek. Jarosław Mańka, reżyser, przymierza się do tego filmu. Film jest, można powiedzieć, zaawansowany, czyli ciągle odkrywamy jakieś nowe ślady. Wydawałoby się, że wspomnieć trzeba oczywiście listę białoruską, katyńską, gdzie nie znamy miejsca wykonania wyroku śmierci, nie znamy tej listy do końca, więc ta historia ciągle nie jest napisana do końca, a w świecie filmowym wydaje się, że to jest ciągle bardzo, nazwijmy to, atrakcyjny temat w tym sensie, że no właśnie wbrew temu, co ten starszy pan powiedział na kongresie, ta historia ciągle jest nieodkryta. To jest tyle historii, te losy tych poszczególnych osób, mnóstwo historii, które się jeszcze kryją gdzieś w archiwach w Moskwie, w Mińsku i tak dalej. To naprawdę jest historia, którą warto poznawać i każdy historyk, który ma pasję odkrywania, naprawdę znajdzie tutaj jeszcze wiele wątków, które warto odkryć. Ja tylko dopowiem, że żebyśmy to powiedzieli, gdzie można w ogóle znaleźć te nasze materiały, to bardzo wszystkich Państwa zachęcam do odwiedzenia naszego kanału IPN TV na portalu YouTube. Już mamy tam naprawdę kilkaset materiałów do oglądania i również jest tam bardzo wiele materiałów dotyczących tematyki tak katyńskiej. To są panele dyskusyjne, filmy, animacje, także bardzo zachęcam słuchaczy, żeby sięgnęli do tego medium, bo wydaje mi się, że ten kanał jest jednym z takich wiodących kanałów historycznych w polskiej przestrzeni internetowej. Serdecznie polecamy i kończymy niestety już naszą rozmowę. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za... Mogę zadać tylko krótkie pytanie? Bardzo, bardzo prosimy, ale bardzo krótkie. Bardzo krótkie. Czy mamy szansę dowiedzieć się, jakiego dnia został rozstrzelany Józef Marcinkiewicz? Na ten moment to rzeczywiście bardzo trudne pytanie i chyba trudno znaleźć odpowiedź, ale ciągle wierzymy w to, że jednak kiedyś pełnię archiwów dotyczących tej zbrodni, innych zbrodni komunistycznych czy sowieckich otrzymamy do swoich rąk. I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Pan profesor Lech Maligranda, pan dyrektor Adam Chlebowicz, Konrad Starczewski, Tomasz Matuszczak byli gośćmi klubu Trójki. Audycję realizowała Agnieszka Łukasiewicz, wydawał Jacek Pietrasik. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz i życzę Państwu dobrej nocy. Zostańcie Państwo z Trójką. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows colder. I don't know if I can face it again.